91.4 da LEFM. Silencio en el plató, por favor. Luces, sonido. Sonido listo. Y cámara. Vamos allá. Escena 2.15, toma 1. Acción. Molt bona tarda a tothom, això és el Generació SO, estem aquí un dimarts més, avui dia 21 de maig, dia de la vaga convocada per tots els sindicats d'ensenyament i destinada a tots els nivells educatius, educació primària, infantil, secundària i universitària i de cicles formatius, i això és Ràdio Trama, i bona tarda, Luigi. Bona tarda. Avui podem dir que sí que va l'estreaming, és a dir, si algú vol escoltar-nos en directe ho podrà fer, cosa que ahir no va poder passar amb l'especial d'educació, però bueno, ja el teniu penjat a la web. Ara mateix estem ja informant a través de Twitter, Facebook, etc, Twenties, Twenties, Google Maps, que comença el BCO, avui més dureta, i molt bé, la jornada d'avui, Jaume, espectacular. Doncs. Jornada espectacular, la manifestació que s'ha viscut avui, tot i que la vaga, com a mínim a la meva escola, no era ni molt menys secundada. Hi havia moltes escoles en les que la participació s'ha vist que sí que era molt alta i una manifestació increïblement llarga. No sé quines són les dades que es donen, però hi havia moltíssima gent. Sí, jo també anava amb una perspectiva una mica negativa, no? Per el que dius tu mateix, perquè en alguns centres no veies que semblava que la cosa no tiraria, però bueno, la realitat és que ens hem trobat amb molta gent, gent coneguda també, i perfecte. I amb què hem començat, Jaume? Hem començat amb la capçalera d'una sèrie dirigida, protagonitzada, guionitzada i realitzada per Larry David. Larry David potser no us sona de res, però si algun cop heu vist o com a mínim ens heu escoltat parlar de la sèrie Seinfeld, pues aquest era un dels escriptors i un dels co-creadors d'aquesta sèrie que explica la vida de Jerry Seinfeld, el guionista. Pues aquesta sèrie de la que parlem és Curb Your Enthusiasm, que a Espanya es diu El Show de Larry David. Super, una traducció d'aquesta traducció que no trobàvem. Sí, no? I és una sèrie en comèdia, sí, capítols de mitja hora en les que Larry David es troba en diverses situacions còmiques i com ell, que és una persona no gaire donada a les relacions socials, com a mínim el personatge que fa en aquesta sèrie, s'embolica cada vegada més la troca. I sí, l'actor també havia fet hi ha una pel·lícula del Woody Allen, que també ell, l'actor aquest, no, el que fa Larry David, és, bueno, Larry David fa d'un personatge similar, no? Una pel·li que no està malament, ara no recordo el nom. No recordo el títol, la vaig jo veure. També, però sí, era com amb aquestes inseguretats, amb aquest to que sempre fa el Woody Allen. Doncs això, però amb aquest personatge. Pues si mai esteu a casa i no sabeu què veure, us baixeu aquesta sèrie o la mireu per internet i segur que feu un riure, vamos, assegurats. Jo recomano, jo no l'he vist la sèrie sencera, només he vist, clar, com sí que havia vist Seinfeld, doncs dic que en aquesta sèrie hi ha un episodi, no sé si és del final de no sé quina temporada, ara no ho recordo, ho vaig buscar, on apareixen tots els personatges de la sèrie Seinfeld i per intentar gravar un últim episodi, un episodi de trobada, no sé què, i clar, fa gràcia veure un altre cop a tots els... De fet, durant la sèrie, a la primera i la segona temporada, apareix la que fa d'Elaine i també apareix el George, perquè tenen una idea de... Hòstia, podríem fer una sèrie en la que un personatge que ha sortit en alguna altra sèrie no troba feina perquè tothom veu caracteritzat a la persona en aquell personatge. Està bastant bé. Pues això, que la mireu si teniu temps. I avui tenim un programon, hem fet molta feina preparatòria. Sí. I el Luigi ens explicarà com començarem el program. Doncs no me'n recordo què hem dit. Tenacious D. Tenacious D, això. Tenacious D. Posarem ara, jo m'he dedicat avui a buscar no només cançons de que apareguin a pel·lícules, sinó que durant la pel·lícula s'interpretin. Vale? És a dir, que estiguin dintre de la pel·lícula. Llavors he trobat aquesta de Tenacious D, que en realitat és una banda de rock que està composada per l'actor Jack Black i Kyle Gass. I llavors van fer una pel·lícula que es diu Tenacious D in the Peak of Destiny i van gravar, doncs, lògicament, tota la banda sonora. Jack Black, per qui no el conegui, és aquest típic comediant, no?, americà que fa... Escola de rock. Sí. Com es diu aquella que li agrada a Laura? Bueno, que també acostuma, no?, a treure a les pel·lícules aquesta faceta de músic. Llavors posarem una cançó que dura, són uns 4 minuts, diria, i és tot una peça que surt d'ell de petit amb els seus pares, que és una família cristiana i no sé què, el pare rebota, ell s'escapa, no sé què. O sigui, jo us recomano que mireu el vídeo, però bueno, si escoltem la lletra també és interessant. Doncs comencem el programa, Tenacious D, la cançó es diu Kickapoo. And he knew just what to do. His name was Young JP and he refused to step in line. A vision he did see, it fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam and all the planets did align. Oh, the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave. Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade. 'Twas I who fucked the dragon, fuck a lie. If you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Gotta get it on in the party zone. I got to shoot a load in the party zone. Gotta lick a toad in the party zone. Gotta suck a shot in the party zone. Thinks you're evil, but man, he can suck a cock. Rock is not the devil's work, it's magical and rad. I'll never rock as long as I am stuck here with my dad. I hear you, brave young Jables, you are hungry for the rock. But to learn the ancient methods, secret doors you must unlock. Escape your father's clutches in this oppressive neighborhood. On a journey you must go to find the land of Hollywood. In the city of fallen angels, where the ocean meets the sand, you will form a strong alliance and the world's most awesome brand. Fucking Kickapoo with hunger in his heart, and he journeyed far and wide to find the secrets of his art. But in the end he knew that he would find his counterpart. He pogut gaudir d'un temazo, aquell que explicava el Luigi abans. Segurament el vídeo tingui molta més gràcia, però la cançó no deixa de ser bona. I ara estem escoltant una peça d'Alberto Iglesias. Que per si no sabeu qui és, el Luigi té preparadíssim una explicació sobre aquest home, què fa, què deixa de fer. Sí, perquè moltes vegades no parlem d'això, el John Williams, el no sé qui, no? Grans compositors de música de bandes sonores. I si busques, doncs trobes compositors que estan més a prop, en aquest cas un compositor espanyol, i que ha participat, bueno, aquesta que estem escoltant és de la Piel que habito. L'última d'Almodóvar. Segur que molts l'heu reconegut perquè crec que era la que sortia també al tràiler. Sí. Jo no l'he vist la pel·li, però bueno. I ha participat, doncs això, amb Pedro Almodóvar, amb Julio Medem, amb Iziar Bollaín, amb Vigas Luna, amb Carlos Saura, i després també ha treballat internacionalment amb John Malkovich, Oliver Stone, Fernando Mireles, Mark Foster, Steven Soderbergh. Sí, sí, té un bon currículum. Ha treballat molt i a més va ser el primer compositor espanyol que va candidat als Oscars per la millor banda sonora. I bé, doncs hem pensat, posem algunes d'aquest bon home, que té un currículum doncs bastant espectacular. I el que farem serà posar-les una miqueta, com són així tranquis, doncs hem pensat de posar-les de fons. I per començar hem escoltat aquesta, després posarem la de... Quina hem dit? La del... Doctor Guevara. La del Che Guevara, sí, la del Doctor Guevara, que també amb el Soderbergh va participar en aquesta pel·lícula. Que és aquesta que sentiu ara, deixem una estona al Cullerton, que estava una mica repetida, deixarem aquesta una estona i després quina posarem? I després posarem una de També en la lluvia, d'Iziar Bollaín. Aquesta és una pel·li que s'ha de veure, eh? Jo no l'he vist, tu l'has... Jo la vaig veure al cinema i... Sí, ja vam parlar d'ella aquí algun dia, amb l'Àlex diria que també. I bueno, doncs això, avui ens acompanyarà de fons l'Alberto Iglesias. Un altre dia he trobat una pàgina que és La Bomba, que hi ha mogollon de compositors de tots els països, o sigui que ara us donaré una miqueta per sac amb aquesta música més tranquil·leta, però bueno, servirà de fons, tu. Exacte, ja serveix, cada tant en tant. Que si també, no... també va bé per escoltar-la així de tranquis, que no fa falta que sigui així, tot hardcore. Jo me'n recordo la primera, estic tocant jo, eh? A la primera temporada fèiem, posàvem moltes instrumentals durant el programa, ara ho hem deixat de fer. És que nos hemos vendido al ritmo, ¿sabes? Al ritmo por el ritmo. I no pot ser, hem de tornar a agafar doncs, aquesta tranquil·litat, no? Pues tornarem a la tranquil·litat. I ara per això anem a ballar una mica al ritme dels... Anem a la tranquil·litat ballant. Dels The Four Tops, que posen banda sonora, posen una cançó que es diu Baby, I Need Your Loving, en un peliculón que fa uns dies et recordava la cadena privada aquesta per excel·lència que està ara a tots els TDTs i que no paren de posar pel·lícules. Em recordava una pel·lícula que és una història del Bronx, protagonitzada per Robert De Niro i Chas Palmintieri, que ens explica la vida del fill de Robert De Niro, que es diu Calogero, i com ens explica la història d'aquest noi, com es va introduint en la màfia regentada en aquell barri de Nova York pel Chas Palmintieri amb el nom de Sony, com tantes vegades a les pel·lis de màfia s'ho surt el Sony. Sony, la marca de teles. De teles, sí. Patrocina aquesta pel·lícula. Curiositat. Ah, mira, hi ha curiositats. De Niro va demanar a Palmintieri drets per la pel·lícula, però aquest no és una caca. Això no és una curiositat, no? Bueno, la pel·li jo la vaig veure fa poc, ara, un altre cop, i haig de dir que em va tornar a agradar. O sigui... El personatge de Calogero, és a dir, el del fill del Robert De Niro, es va basar en la vida de Chas Palmintieri. O sigui que no sé qui és el guionista, el Chas Palmintieri. L'actor aquest, o sigui, és clavat. O sigui, i està dirigida per Robert De Niro. És clavat al Robert De Niro. O sigui... El fill, és que el van trobar molt bé, sí, perquè sí. Té la mateixa... No la sé piga, si la, té la mateixa piga. No sé si la piga deu ser posada, però és que és igual. És igual, és igual. Sí, sí. Pues surten actors com també el Joe Pesci, que també té la seva carrera en el que, pel que fa a pel·lícules de màfia. I pues, aquesta curiositat a mi ara m'acaba de sobtar. No sabia que el guionista era... Hem parlat moltes vegades i jo no sabia que estava basada en la vida o en l'adolescència d'aquest senyor. Pues vaya adolescència que va tenir. Pues va adolescència. La banda sonora, si trobeu, si busqueu a l'Enciclopèdia Lliure, a la Wikipedia, a l'apartat de Bronx Tale, surt tota la banda sonora, que hi ha 26 temazos que van sonant durant la pel·li. Nosaltres hem tirat aquest de The Four Tops, Baby, I Need Your Loving, i us deixem amb ella i continuem el programa. Another day, another mile. Baby, I Need Your Loving, temazo de The Four Tops. Tornem a tenir aquí el doctor Guevara i li torna a tocar el, torna el Luigi, que ara ens parlarà d'una pel·lícula una protagonitzada de, per un grup de música. Bueno, si no la protagonitzen ells o com només, apareixen. Apareixen a la pel·lícula, com hem dit abans, intentaríem, bueno, hem buscat algunes cançons on la música estigués integrada dintre la pel·lícula de manera que canten els personatges o que fan números musicals. Llavors, en aquesta pel·lícula, que es diu Rock and Roll High School, és una comèdia musical del 79 i, com molt bé ha dit el Jaume, hi apareixen els Ramones, perquè la història tracta d'un institut de secundària, els 1980, on tots els directors van caient per causes de crisis nervioses perquè els alumnes tenen un gust pel rock and roll que acaba fent que els directors abandonin, no? I tampoc tenen gaire apreci per l'educació. Llavors, una noia, que és una admiradora dels Ramones, doncs aconsegueix uns tíquets, no sé què, és la història, l'argument no és que sigui gaire elaborat, sinó que ella intenta aconseguir uns tíquets, els aconsegueix, els hi roben, i llavors han de mirar alguna manera per conèixer els Ramones. El que passa és que, bueno, es veu que acaben prenent l'institut, ocupant l'institut. Jo no vull donar idees, no, d'aquí, però jo què sé, no? Potser ocupeu els instituts. Ocupeu els instituts i agafeu algun grup de música que us amenice la noche. La velada. Clar. I llavors, doncs, els Ramones també entren aquí a l'institut i es converteixen en estudiants d'honor de l'institut aquest. I no sé com... Bueno, diu que té un final molt explosiu. I escoltarem la cançó que es diu... com era? Do You Wanna Dance. Do You Wanna Dance, de los Ramones. El videoclip també, clar, no és el videoclip, sinó que és la part de la pel·lícula, així que escoltarem també una miqueta de so de veus xerrant i tal. Pues anem a ello, Do You Wanna Dance, de los Ramones. No Ramones, The Ramones. Boy, when you're recess, you really go all out. You really officially enrolled in Rock and Roll High School. The facilities are yours. Do whatever you want. Això és una escena de la pel·lícula, eh? És una escena de la pel·lícula, per això se sentien en algun moment cantava algú que no era en els Ramones, però bueno, era el que proposàvem. Molt bé, doncs continuem el programa amb una pel·lícula italiana. Poques vegades parlem de pel·lícules italianes, però és que l'altre dia al Facebook algú va penjar una cançó o un tall d'una pel·lícula que es diu I sento passi, que ve a ser les 100 passes, que explica la vida de... Itxento, seria, Itxento, sorry. Itxento, pas. Jo? És que jo, com sóc el Luigi, sóc mig italià. L'altre dia, saps de què ve Gina? De Luigina. Però tu no ho sabies. Clar, per això t'ho deia. Sí, una mierda. Total, el Cento Passi, una pel·lícula una pel·lícula dirigida per Marco Giulio Giordana, que ens explica la vida de Giuseppe Peppino Impastato, que venia a ser un activista polític que es va oposar a la màfia de la ciutat de Sicília. Està basada en fets reals. En aquest cas és una pel·lícula de màfia, però vista des de la vessant, que poques vegades, però vista des de la banda de la gent que no està a favor de la màfia, moltes vegades les pel·lícules de màfia es veuen des dels personatges que són intentant mafiosos. Intentant retratar la màfia, no? Exacte. I la història pren lloc a la ciutat de Sinisi, de la província de Palermo, i ens explica la vida d'aquest home. Vale? Això de les 100 passes és el nombre de passes que hi havia entre la casa de l'impastato i la casa del jefe de la màfia. I hi ha una escena de la pel·lícula en el que un mafiós, em sembla que és, agafa l'impastato aquest i el porta des de casa seva fins a casa de la màfia comptant les passes. I dins de la banda sonora hem trobat una cançó que en aquest cas no és italiana, però que és una cançó que quan la sentiu recordareu. Si sou del món de l'esplai la recordareu perquè va ser traduïda al català perquè la cantéssiu als hippies esplayeros. Com nosaltres. Com nosaltres, no? Nosaltres no cantàvem. És la cançó de The Animals, que es diu House of the Rising Sun, que no me'n recordo com era en català, perquè ja et dic jo que ja no vaig cantar. Però la Laura, el primer que va dir quan la va sentir, va dir, ai, aquesta la cantava la Rada. Total, que us deixem amb aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que potser s'ha de veure, és interessant. És d'aquestes llarguetes. I mira, de tant en tant ja va bé veure cinema italià, que si no, no mirem mai. Luigi, que tu estaves fent un curs i... Sí, bueno, des d'aquí li dic al meu professor de cinema italià que... Va per ti, això. Incento passi. Va per tu, però és que no puc anar a classe perquè vaig molt patat de temps. Doncs us deixem amb The House of Rising Sun. Mira, els primers acords ja us sonen, eh? Una cançó tranquil·leta, sembla com una cançó de bressol. Sí. Ens dona pas a la següent pel·lícula, en aquest cas, en la següent sèrie original que ha donat pas a fer una pel·lícula ara fa poc, es va estrenar. I és una sèrie de la dècada dels 60 i principis dels 70 que es va emetre als Estats Units. És una sèrie que es diu Dark Shadows o Sombres Tenebroses. I aquesta cançó que acabeu de sonar i d'escoltar és la cançó de Josette, que és un dels personatges de la sèrie i de la qual hem volgut posar això per parlar una mica de la sèrie antiga. Què ens expliques, Luigi, d'això? Doncs això, la sèrie Dark Shadows, que ara mateix, com bé deies, és coneguda per la versió cinematogràfica que ha fet el Tim Burton, és considerada una telenovela gòtica. Vale, on entren elements sobrenaturals, fantasmes, viatges en el temps, coses pròpies del gènere fantàstic. Llavors, la primera curiositat d'aquesta sèrie, que podríem dir que bueno, té moltes, direm alguna coseta, que quan es va començar a fer, hi havia, o sigui, van començar com una telenovela normal, el Art Wallace, que és el que va escriure la història, va tenir un somni d'una noia que agafava un tren i llavors ell va, a partir d'aquest punt de partida, ell va fer com una, bueno, tota la història i la va presentar, li van donar la sèrie i tal, no? Doncs bé, fins, o sigui, no va ser en els primers episodis on comença a aparèixer una pareja, ara tenim en ment, no?, la imatge del Johnny Depp de Vampir, no? Doncs no apareix fins un any després del, saps, el personatge aquest. Sí, sí. O sigui, que van trigar en introduir aquests fenòmens sobrenaturals. És a dir, és com si ara mateix a la Riera o alguna sèrie d'aquestes apareix un fantasma i te'l foten allà i comencen a fer... Bueno, aquesta sèrie durava 30 minuts cada episodi i bueno, a mi m'ha semblat curiós, no?, que triguessin tant en introduir això, perquè es veu que la sèrie estava baixant el share i van agafar i van dir, pues venga. Llavors, d'aquesta sèrie hi ha molts directors famosos, com el propi Tim Burton o el Quentin Tarantino, que són fans d'aquesta sèrie i s'han declarat públicament fans. Llavors, algunes coses curioses que m'han fet gràcia és el fet de que gravaven molts episodis. Llavors, els actors anaven amb un ritme molt frenètic, hi havia actors que havien de fer dos o tres papers, o sigui, no era una sèrie tradicional en aquest sentit, de que cada actor fa un personatge, sinó que podien fer personatges diferents, i llavors aquest ritme frenètic els hi feia fer, doncs, es veu que, clar, jo no he vist la sèrie original, però ara la veritat és que tinc ganes de veure algun exemple d'això, que mig episodi, bueno, gravaven en cinta, llavors feien una toma, i llavors moltes vegades doncs, els actors es quedaven com en blanc, del rotllo de que no sabien, no se'n recordaven de les línies que havien de fer, perquè clar no els hi donava temps a aprendre-se-les. Hi ha més errors, diuen que també hi havia sets de rodatge que se tambaleaven, que es movien, que alguna cortina aquella, que es veia un micro o una càmera sí, sí. dins la pantalla... Deu ser curiosa. Clar, jo crec que, o sigui, si ho veiem ara, potser pensem, joder, que cutre, no? Perquè realment ara mateix la qualitat que es veu en moltes sèries és bastant espectacular, no? I si veus una sèrie on es mouen els decorats, doncs potser et tira una mica per atràs. Però bueno, no sé, potser és millor que el Gran Nord aquest, no? No sé. Segurament. I després d'això, ara parlem una mica de la nova versió, que és la que ha fet el Tim Burton, protagonitzada per Johnny Depp. També apareix la Michelle Pfeiffer, la Helena Bonham Carter, que al ser l'esposa del Tim Burton té paper assegurat a les seves pel·lis. Que totes. Bueno, el Johnny Depp no és el seu marit tampoc i apareix a la totes. És una estrella. I, bueno, en aquest cas, la pel·lícula ens explica la història de Barnabas Collins, com emigra la seva família des d'Anglaterra fins a Maine, a la costa de Maine, i fan un poble que es diu Collinwood, en referència al seu cognom, i com es dediquen a la indústria pesquera, volia dir, i com una salvaje... Bruixa no? que està enamorada d'ell li fa un malefici, el converteix en vampir i el deixa enterrat allà en vida, bueno, en no vida, durant 200 anys. Es desperta a la dècada dels 60-70 i es troba que Collinwood, la seva mansió i el seu poble han canviat molt i que la bruixa aquesta ara és la jefa de la indústria pesquera. Tu l'has vist per això? Jo la vaig veure al cine. És que jo he escoltat que no... que no és molt bona. No és gaire bona. La pintaven com a més divertida de lo normal, retornant una mica a lo de Beetlejuice, que feia més gràcia, però potser la primera mitja hora rius algú. Però sí, jo crec que té la gràcia, no?, aquesta, suposo, del fer l'ambientació d'anys 70, no? En plan, per les imatges que he vist del tràiler i però això, tampoc... els colors, la psicodèlia i tot això, que la sèrie original es veu que també ho tenia, també ho feien servir, però no sé si ho han acabat d'aconseguir. Es pot veure per passar l'estona, però tampoc és una pel·lícula que dius és imprescindible, no? De que s'ha de veure. I mira, i sense voler, també entro una mica amb el tema que estàs tractant avui de pel·lícula, o sigui, parts de música dins de pel·lícules, perquè a l'Altair no, perquè m'he baixat la cançó original, però a la filla dels Collins d'aquella època li agrada molt Alice Cooper, el grup de rock, i quan fan una festa li demana, doncs vull que vingui Alice Cooper, i apareix l'Alice Cooper, que està fet un viejales, i toca una cançó que es diu No More... Espera que ho dic... No More Mr. Nice Guy. Així que posem aquesta cançó d'Alice Cooper, hem parlat una mica de Sombres Tenebroses i després... Molt més. Notícies d'avui, el Luigi ens porta les estrenes de la setmana. Doncs això, estrenes de la setmana, i començarem amb una estrena la setmana passada que no van fer BSO per problemes ajenos a l'organització. Llavors parlaré d'una pel·lícula que es diu, també enllaçant, no?, en aquesta jornada educativa de reivindicacions, Doncs una pel·lícula que és una pel·lícula canadenca, que es diu Professor Lazar, i és del director Philippe Follardeau. I bé, és una pel·lícula que ha estat nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa el 2011, va guanyar el millor... va guanyar la millor pel·lícula canadenca, el Premi del Públic a Locarno i el millor guió al Festival de Valladolid del 2011. I ens explica la història d'un mestre argelí, bueno, d'origen argelí, que entra a fer una substitució en un institut on hi ha hagut una desgràcia i els alumnes han presenciat aquesta desgràcia. Llavors es tracten doncs, diversos temes, no? Com pot ser el tema de la mort, el xoc que hi ha entre les maneres de fer de la metodologia que utilitza aquest professor i la metodologia que utilitzen al Canadà. I bueno, la veritat és que les crítiques la posen bastant pels núvols i jo tinc bastanta curiositat de veure-la. El professor? Professor Lazar. Lazar. Amb un H entre la Z. I bueno, doncs això, aquesta era de la setmana passada, però ara passem a aquesta setmana. Aquest divendres, dia 25, s'estrenen diferents pel·lícules. Una comèdia, per qui vulgui veure una comèdia així en plan divertida, que es diu L'arte de amar. És una pel·lícula francesa on apareix la venen molt, no?, amb el rotllo del... Jardin, no? Exacte, amb el protagonista de la pel·lícula també que... Ara està on fire, perquè també feia una de Los Infideles, no sé si aquesta... Doncs això, doncs la pel·lícula aquesta d'Intocable, doncs deu ser aquesta, la de Los Infideles, no? Com es diu? L'arte de amar. Pot ser. Sí, jo he vist el tràiler... Que surt ell amb una noia, aguantant les cames d'una noia. Sí, ah, no, això no ho he vist. Ah, el tràiler, pensava que havies dit el cartell. No, tampoc, el cartell tampoc hi surt. Bueno, doncs és una pel·lícula, doncs això, una comèdia romàntica, on hi ha rotllos aquests de parella diversos, i la venen amb què apareix el protagonista d'Intocable. Jo haig de dir que, bueno, m'ha donat bastant bon rotllo. I una altra pel·lícula que s'estrena aquesta setmana, dia 25, és Girimundo, Imaginando la vida. I aquesta pel·lícula és del director Elvecio Marins i Clarissa Campolina, i és una pel·lícula que és una coproducció alemanya, de l'Alemanya, Brasil i Espanya. I bé, ens explica la història de Bastu, que és una dona de 81 anys d'edat que viu en un poble de Brasil i que després de trobar el seu marit mort doncs trata de trobar la seva vida de nou, i llavors, bueno, per això diu Imaginant la vida, no? No sé, pel·lícula que potser és interessant, no és de les típiques. I més, no sé si dir alguna més, perquè crec que no. Sí, bueno, de la que posarem al tràiler. Ah, vale, la que posarem al tràiler, que... Ah, bueno, sí, també volia dir una, que és un documental, perquè no parlem gaire de documentals, excepte quan vam parlar de la Comuna de París i tot això, però bueno, també hi ha un... És un... Però això s'estrena ara? Sí. Sí, o no. És una pel·li, no, és una pel·li del 2009 i s'estrena ara, no? Que també pot passar això. I és un documental que es diu Plastic Planet, i llavors doncs ens parla precisament d'això, del plàstic, i que es diu que és pràctic, és barat, però que bueno, que ens estem carregant el planeta, no?, una mica, i suposo que el documental deu córrer doncs explicant-nos això. De les bases, de les illes de plàstic allà als mars i oceans, que hi ha illes... Jo suposo que ens parlarà bàsicament dels dofins que s'enganxen amb les... Lo de los seis... Les seis birres, saps? El pack de lates. Sí. Pues ahí s'enganxa el pico, el hocico. I és una pel·li d'una coproducció austríaca i alemanya. Perquè veieu que us portem cosetes de diferents zones. Si aneu, o sigui, de totes les pel·lis que us he dit ara, si aneu al cinema aquesta setmana, potser només podreu veure L'arte de mar. Segurament. Però bueno. Haureu d'anar a Barcelona. En plan, cool. I la pel·lícula que volíem parlar és una pel·lícula, és una producció catalana, diria, no?, que dirigia per Patricia Ferreira, i és Els nens salvatges. I també enllaça molt bé amb la jornada d'avui, amb el tema de l'educació, perquè parla de l'adolescència i parla d'uns joves doncs, que estan creixent i que tenen uns problemes, es veu situacions en un institut, i bueno, també la crítica parla molt bé d'aquesta pel·lícula, i escoltarem el tràiler, que ja us avanço que hi ha molt de música, però bueno, a veure si ens tenen ganes de veure una idea. No, ara fa flamenc, que li agrada més. Està preciosa. Encara que s'hauria d'esforçar una mica més. Et parlo com em surt dels collons! T'aviso! No em talis a mi! A quina hora? No sé, era tard. En la vida, a ti no te van a dar esas oportunidades. Así que no se las des tú a los demás. És aquesta noia d'aquí? Què passa, que li ha passat alguna cosa o què? Què fem amb els dolents? Els fiquem en una saleta i els obrim el gas? No volia que sortís malament. Jo sé que un dia voy a llegar a mi casa. Y mi hijo no estará. Yo lo habré perdido. Pero entonces el problema no será mío. Será también vuestro. ¿Qué le pasa? Després del mal rotllet he cansat de ser aquest tràiler. Sí que és veritat, jo l'altre dia vaig veure imatges, vaig veure un reportatge que feien en un programa d'aquests de cinema de televisió pública catalana i semblava interessant. Sí, sí, no sé, jo vaig veure, si et dic la veritat, quan vaig veure que feien una pel·li sobre aquest tema vaig pensar, ui, a veure com tracten el tema dels adolescents, perquè realment quan mirem la tele normalment els adolescents sembla... Sí, sí. Bueno, primer que els adolescents tenen 30 anys i estan a l'institut, que dius aquí en fracasso. I que tenen problemes... I que tenen problemes doncs, molt, molt banals, no? I aquí sembla doncs, que ho han volgut tractar d'una altra manera, la relació amb la família també. No sé, pot estar interessant d'anar a veure-la. Pot estar interessant. Jo, no sé si tingués aquesta... diners, aniria al cinema. No sé si aquesta la podem veure a Sabadell, perquè els cinemes de Sabadell, si tenen alguna cosa, és que són cutres. Jo suposo que aquesta gairebé sí. Mai, gairebé mai es mullen una mica. Aquesta potser per jo crec que sí, la llei no? Del cinema català. Sí, no? Suposo que sí, que la posaran. Si no, vamos, ja acabàramos. Bueno, pues deixem el mal rotllo d'aquesta peli i passem a una secció que vamos, fa ja. Temps que no posem. Posem una cançó de Bollywood, a veure si ens animem una mica. Luis i jo aquí ens aixequem quan anem allà com vale, bojos. Vale, vale, parto les cadires. Posarem una cançó d'una pel·lícula que es diu London Dreams i que ens parla d'una parella d'amics des de la infància que són amants de la música i van a provar sort a Anglaterra, a la ciutat de Londres, a veure si poden, com els indis tenen això de que saben parlar anglès, pues se van cap allà i intentar fer un grup de musiqueta i... Que bien, no?, que los colonizaran i eso, no? Estàs dient? Estàs dient això? Com totes les pel·lícules de Bollywood té números musicals por doquier i nosaltres hem triat una cançó que no deixa de ser un número musical a la mitja de la pel·lícula. Aquí la banda sonora són això. Aquí, mira, totes les pel·lícules de Bollywood és això, són moviments musicals des de les pel·lícules. No són que pel·lícules són musicals, clar, estan bé. Són musicals. També mireu Bollywood, si teniu ganes. Sí, pues, hi ha pel·lícules bones. London Dreams, la cançó es diu Manco Ati Bahei, no, Bahei, i segurament sigui una d'aquestes animades que posem sempre en Bollywood. Mira com comença. Que ha recordat una altra, eh? Totes són molt semblants, eh? मन को अति भावे सैया करता ता थैया मन गाए रे हाय रे हाय रे हाय रे हम प्रियतम हृदय पसैया पागल हो गईया मन गाए रे हाय रे हाय रे हाय रे जो मारी लैन कम करिया तो छल की प्रेम का करिया और भीग सारी ना करिया सब नृत्य करे संग संग पर पाने लगे नस नस में नहीं प्राण मरे अब बस में मन डूबा प्रेम के रस में मन को अति भावे सैया करता ता थैया मन गाए रे हाय रे हाय रे हाय रे हम प्रियतम हृदय पसैया पागल हो गईया मन गाए रे हाय रे हाय रे हाय रे जो मारी नैन कम करिया तो छल की प्रेम का करिया और भीग जानी ना करिया सब नृत्य करे सत संग तोरे बाण लगे नस नस में नहीं प्राण मरे अब बस में मन डूबा प्रेम के रस में हुआ प्रेम मगन कण कण xarolada en directe a la Diagonal de Barcelona. S'ha traslladat ara mateix allà. Ens acabem. La unitat, unitat mòbil, informa'ns com està ara mateix a la Diagonal, Luigi 2. Doncs això està patat de penya, la gent està picant. Diagonal, justo delante de las torres. Las torres que ya son famosas por llamarse Mordor. Molt bé. Por aquí pasa algún manquero, hay mucha gente cabreada. Hi ha moltíssima gent, si voleu seguir... Si voleu seguir en directe, bueno, segur que ho esteu seguint en comptes d'escoltar aquest programa, però quan escolteu el programa que veureu que nosaltres hem fet una connexió directa via streaming Bambuset a la Caixa Esforta. Hem escoltat una mica perquè ja m'ho veu una mica. Sí, sí, hem escoltat London Dreams, de fet encara està aquí sonant. Bueno, doncs si expliquem, no? Si hem posat això... Què? Que expliquem una mica perquè explica. Hem posat això. Posat això per una mica perquè ara perquè està passant ara mateix i la majoria de mitjans no estan explicant res del que passa davant de la seu de Caixa Catalunya perquè han rebut pressions a través de la Caixa directament per, perquè no, no es parli d'aquest tema, així que veiem realment com estan els poders, no? Qui en maneja aquí? Sí, sí, aquí al Twitter està patada gent que està allà o gent que ho està seguint i que afirmen això, que no hi ha ni un mitjà o ben poquets que estiguin transmitint això ni sí, sí, no, la televisió pública ni la ja privada. El tema de la publicitat ja li han tret algun mitjà, sortia l'altre dia també, que ja els hi havien retirat sense donar explicacions, bueno, dient que, jo què sé, qualsevol excusa, quan era precisament per això, per informar, llavors... Doncs és bastant, bastant curiós, vamos. Estan bastante bastant, fatal. És bastant per cabrejar-se una mica i, bueno, en aquest moment el Jaume ha vist que estava aquí, perquè, clar, si tu tens, si tens Twitter o tens alguna cosa així i estàs ficat en el tema de les xarxes socials, realment et pots enterar de coses que, d'altra banda, no. Bueno, si segueixes a penya que digui coses interessants, si et diuen que lo que hace su prima, doncs no. Però, bueno, que... Des d'aquí, com a mínim, el qui ens escolti saben que està passant això allà. I continuem amb el BCO, va, que ens n'anem. Continuem i ens anem a la secció dels Oscars i aquest cop sí arribem al nostre aniversari, Luigi, l'any en què vam néixer nosaltres i gran part dels nostres amics, l'any 1985, i anem a una pel·lícula que es diu Noches Blanques, White Night. Què ens expliques d'això, Luigi? Ens molesta, jo ho dic així, ens molesta ser amics de gent que no sigui del 85. No, és broma, però és el millor any, lògicament. Doncs White Nights, titulada Noches de Sol en Espanya i Sol de Medianoche en Argentina. I és una pel·li, doncs, això de l'any 85, protagonitzada per Mikhail Barshinov, Gregory Hines, Hershey Skolowicz, Helen Mirren i Isabella Rossellini. I va ser dirigida per Taylor Hackford. Va ser rodada a Finlàndia, Anglaterra, Escòcia, Portugal i a la Unió Soviètica. I és una història que ens explica, ens narra la història d'un ballarí soviètic que ha desertat de la Unió Soviètica i llavors fa una gira artística pel Japó, tal, no sé què. I bueno, i és reconegut per un oficial de la KGB, una història una mica soviètica, bueno, molt soviètica no, potser. No, perquè és americana. Pues aquesta és la cançó, ai, aquesta pel·lícula va guanyar l'Oscar a millor banda sonora, no, a millor cançó original, perdó, una cançó que és de Lionel Richie, que es diu Say You, Say Me, que tothom reconeixerà. Vaya pel·li que va guanyar l'any. Va, vaya merda, però és la secció que tenim i és la que toca. Us deixem amb Lionel Richie. Say You, Say Me. say it for always. That's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out, "Help me." The way it should be. Say you, say me, say it together truly. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you've got someone there to say, "I'll show you." For always, oh, that's the way it should be. Say you, say me, say it together. Say you, say me, Lionel Richie. Estem a punt d'acabar el programa i el Luchi ens porta, com fa dues setmanes em sembla que ens va portar, sí, un tall sí d'una pel·lícula però cantada per un actor. No sé, potser la gent comença a pensar que tinc una miqueta d'obsessió amb aquest home, però bueno, no sé, quan et tires al buit d'internet i et poses a cercar informacions vàries, acabes tornant-te una miqueta boig i acabes donant-li, bueno, acabes trobant coses com aquestes. I jo tinc una, el meu cervell té alguna part que li agrada el Bill Murray i acabo anant a parar amb Bill Murray. I Bill Murray, us vaig posar fa dues setmanes, dues? Sí, no? Va ser l'últim programa, crec que sí. Us vaig posar un trosset d'una pel·li on feia del doctor Hunter Thompson i que cantava una cançó, la Lucy in the Sky with Diamonds, que cantava bastant malament perquè anava bastant borratxo i bastant drogat en aquella escena, el personatge, l'actor no ho crec. I llavors aquesta, anem a la maduresa de Bill Murray en la pel·lícula que va fer la, com es diu? La pel·li és de aquesta, com es diu? La de Scarlett Johansson. Bueno, surt l'Scarlett Johansson. Ah, vale, la directora, la Sofia Coppola. La Sofia Coppola, això. La peli és Lost in Translation i apareix en Bill Murray cantant, doncs, una miqueta com cantem tots quan anem al karaoke. Ara aquí a Sabadell no sé si hi ha algun karaoke. Aviat n'obriran un. I obrirem un, aviat obrirem un. I bueno, doncs canta una miqueta així, m'ha fet gràcia, i doncs tornem a escoltar Bill Murray, però amb uns quants anyets més, i cantant la cançó que es diu... More Than This Failed. More Than This... Què? Failed. Failed. Doncs escoltem aquesta Bill Murray at the controls. Bill Murray at the controls. Thanks. Solo plàstic. This is hard. I could feel at the time there was no way of knowing fallen leaves in the night. who can say where they're blowing, as free as the wind, hopefully learning why the sea on the tide has no way of turning. More than this, you know there's nothing. More than this, tell me one thing. More than this, ooh, there's nothing. No m'havia adonat que havia acabat. Ara sí, arribem a l'última cançó del programa després de parlar amb Alberto Iglesias, per escoltar cançons de Bollywood, escoltar cançons de molts tipus, un trailer que ens ha deixat mal rotllo. Arribem al final del programa. Bon programa avui, eh? Bon avui programa. Molt, aquí tranquil·let. Hem tingut temps per preparar-ho. Perdó, que estava... Hem tingut temps per preparar-ho, això també és veritat, no? Després de manifestar-nos i tal, hem tingut unes horetes per preparar-ho i això es nota. Ara esperem que la setmana que ve puguin venir el Noel, que fa molt de temps que no sí, ve, sí, sí que torni a Laura, i d'aquí dues setmanes parlarem amb l'Àlex, que ara mateix està acabant els exàmens i per això no està avui aquí amb nosaltres, bueno, via telefònica. Vale. Sí, també l'Àlex, a veure si fem algun programilla així. L'Àlex ja mateix el tenim aquí. Clar, és veritat, d'aquí poc podreu gaudir de l'Àlex a l'estudi. En directe. En directe, així, la diferència així serà... Veurem, clar, veurem la seva cara, veurem quan deixa de parlar i nosaltres ficarem. Li donarem així, clac. Pumba, funciona. I amb què marxem, Luigi? Doncs marxem en Garden State. Garden State, així dit de sopetón, potser ningú la coneix, és una pel·lícula estadounidenca, el 2004, i es va traduir com Algo en Común. O Tiempo de Volver. Aquí diria que és Algo en Común. I és una pel·lícula que va escriure, dirigir i protagonitzar Zach Braff. Zach Braff, si coneixeu el doctor Dorian de la sèrie Scraps, doncs és aquest actor, és aquest personatge, i en aquesta pel·li apareix la Natalie Portman, Peter Sargent i Sir Ian Holm. I és una pel·li que es va rodar molt ràpidament, en 25 dies només. Joder. I es va estrenar el 2004, el 28 de juliol. I va entrar al Festival de Sundance, on va ganar el primer... Va guanyar el primer premi a la categoria de llargmetratges del Independent Spirit Awards. I bueno, no. És una pel·lícula que, jo què sé, jo la vaig veure, no té grans moments, però bueno, és entretinguda, vamos. I tracta la història d'Andreu Lagerman, que torna a casa... després de 9 anys d'haver marxat i perquè el seu pare ha mort, no? Llavors es troba amb els seus amics i tal, i bueno, és un home, doncs, clar, està en una situació, doncs, així una mica es troba emocionalment fotudet, vamos, i bueno, ens explica, doncs, aquesta història, aquesta relació amb els companys. I posarem una cançó que no, aquest cop no és un número musical dintre de la pel·lícula, sinó que és una escena en la que ja la música està añadida, digamos, està posada, i és una escena on està tothom drogant-se i ell està en un sofà. No recordo ara si s'havia drogat, possiblement sí, perquè està allà quiet i tot va passant com molt ràpid, no? Allà, tut. I la cançó es diu joder, es diu joder. Garden State... Ah, no. Es diu Garden State, crec, també, no? No sí, diu... no, vela. No es diu Garden State, però bueno, ho sento, però no l'he buscat, així que l'escoltarem i... I marxarem. I recordeu marxarem. Que la setmana que ve tenim un programa aquí dimarts i que aquest dissabte, dins de les festes majors de la Creu Alta, podeu gaudir, després del concert de Brahms que ve a Sabadell a fer-nos de taloners, pues després podreu gaudir d'una sessió d'aquestes divertidíssimes del Luigi i del Jaume, els PDs, com sí. Ens posen els cartells, PDs Generació BCO Radio Trump. Punxa discos, sí, el temps ens ho permet, perquè sí, que no sigui com l'any passat m'ha acabat posant música, però jo vull estar sobre l'escenari, tio. Tu vols estar sobre l'escenari, bueno, ja... tirar-nos, que la gent ens agafi i en plan, uah, vale, sí, no? Vale, portem, jo què sé, roba en plan Kiss, ens pintem com els Kiss. Com els Kiss. O algo així. Pues bueno, us deixem en Garden State, la Drag Party, no? És la cançó, si ho poso aquí. Drag Party, si t'ho he dit abans, el que passa no m'has escoltat, m'has tallat el micro aquell moment. Pues ens escoltem la setmana que ve. Largeman, this is Dana. Hi. Hi. Who's up? This is gonna be a good night.